ri umul ri k'in ri utiw k'o junb'ey junti ixoqmalkan rub'anun qa rutikon k'o junti umul ntok chupam ri tikon nub'an ch'aoj rumen utij ri tikon junq'ij ri ixoq xub'ij achiken b'anon ch'aoj wik'in maninbilta k'ateri xub'ij ri timalkan ixoq wa kami nimb'ena jun pataj xub'en junti alas chixk'aj xupaba chupam ri rutikon xb'eapon ri ti umul xk'utuj chire ret achiken ab'en wawe manch'ota ri alas awichin ret ri tikon manch'ota ri alas wen manach'ota ninya jun q'ab'aj chawe manch'ota qitzij ri umul xuya ri jun q'ab'aj chire ri alas xq'atekan ri ruq'a kinawisq'opij k'e wimani ninya chikjun chawe xuya chikjun aqan chire xtz'are chik kan ri raqan kinawisq'opij wemanaq ninya chikjun pamaj chawe xaqar ri pataj manusuq'opijta xuya chikjun pamaj chire xtz'are kan ri rupam paruk'isib'al ri jolomaj kinawisq'opij wemanaq ninya chikjun jolomaj chawe xuya chikjun jolomaj chire xtz'are kan ronojel chwach ri alas k'ateri xb'eapon ri ixoq rajaw ri tikon jarat nab'en ch'aoj wawe wik'in wa kami xaqa panuq'a xya'ox jun tiximb'el chiruqul ri umul xya'ox pa jun kok chiri xk'ojewi xaxu ri umul runab'en chik chixajun ch'ich' sab'el ti'ij jari xb'ek'amab'e ri ixoq xb'eruya pa q'aq' k'ateri xq'ax jun utiw nub'ij chire rat utiw katampe wawe achiken awajo k'o jun ek' nisuj chawe xajari rin tiko'ol nupam man yitikirta nintij kak'oje kan panuk'exel rumen rin maninkista tori utiw xub'ij utzk'a tori utiw relesaj el ri ximb'el chiruqul ri ti umul xuya qa chiruqul ri utiw toqxelpe ri ixoq xutz'etapo ri umul xnimer xajari xamanjata chik ri umul xaja ri utiw xaja ri ixoq ruya'on ri ch'ich' pa q'aq' ri chin nub'en keq rij toq xub'en qa keq ri ch'ich' xpe ri ixoq xb'erelesaj pe ri ch'ich' xuju parujej ri utiw ri umul chinej ntzu'unpe ch'utitata utiw k'atnaq parachaq kiri nub'ij pe ri umul tori utiw nub'ij kak'ojen achiri k'o chinb'eapon jun q'ij yatink'uxna jun chik q'ij xb'erk'ulupe ri umul k'o chuchi jun tik'oton ya' tik'il ri ik' parunik'ajal ri kaj k'owi saq'ij rub'anun tuxub'ij ri umul chire ri utiw ch'utitata tatija ri yare ri chin keri nawil jun akexu chupam tatz'eta ri kexu xuk'ut qa chwach ri ch'utitata nub'ij utzk'a xuchap ruqomik ri ya xuk'isqa ri ya xajari manjun ri kexu xajari ik' xutz'et chikaj